الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اول واقعة موسى علیہ السلام تفصیلا تسلید پارا چی موسى علیہ السلام کم دا جرعت نکارا وستدی دغسی ساحرانو دا اول باب پاگی کی 114 پوری پدی موضوع باندې دي چې تشجیع ورکول پیغمبر ته په واقعه د موسی علیه السلام سره. کله چې موسی علیه السلام ته حکم وشو اذهب الی فرعون انه طغى، دا لوی کار او ډیر درون عظیم الشان موسیٰ علیہ السلام مطالبات کی اللہ رب العزتنا دیکار دا سانتیاد پارا مختلف سوالون دیزے کی کئی. قال رب اشرح لی صدری، وی موسیٰ علیہ السلام ازمان ربان پران زمالا سین زمان چه تکلیف پکی نئی، سختی پکی نئی، او غصن رازی مالا، او دار پی غمبر شرح ایسو در شوی و خداری اقبل جدا جدا نوعیت و کیفیت سروا ویسر لی امری اسان کی ماتا دا کار زمان دا دعوت وحلو لعقدتا من لسانی او پران زیغا غوٹا دا جب زمانا یبقهو قولی چیزا خلق ہوئیگی زمان پا خبر باندی. موسیٰ علیہ السلام دې سوال کوي چې سنا ما هو تر اوسه پورې بیان نه کړې پته نه لګي چې د بیان په دوران کې زماجبه کې ټکر راشي. نمخ کې سوال کوي چې الله دا صفایو کې دا نه چې نمخ کې موسی علیه السلام په خبرو کې دا اثر ښکار شوی نوخ کا رشو خضراتون کی وقت پار سوال کی وجعل لی وزیرا من اہلی ام قرر کی ما سرا یو امدادی دخپلی کورنینا دو امتن چیغا ما سر پدی مسئلہ کی امداد کی وزیرا من اہلی دا سی امدادی چې هغه ما د خپل کورنۍ نه ني څنګه نبی علیہ السلام سره ابو بکر رضی الله عنه د وزیر مثال او داغه وزارت دا چې ډیرو خلقو دا په لاس باندې ایمان راوړو دا وی تفصیل ورا شي بیا چکم دے کہ اول دے اسلام دعوت او پیغمبر سرم ارگرتیا چاکڑی وان رنبے پاوی کے حضرت ابو بکر نموسیٰ علیہ السلام دو دے سوال کئی حارون اخشدد بیہی ادری حارون علیہ السلام یادو ما چرور زمان دے نمضبوط کا پتبان دے املا زمان ازری مجاہدوی زہری زمام لا پدما مضبوطا کا دا دو معاونت معنا وا شریکو فی امری او شریک کدی ما سرا پدی کار د نبوت کی دا ټول مطالبات د صد پارکم سمره دا کینو سبھا کا کثیرن دید پانا چی تسبیح او آیو ستا دیران توحید بیان کو تسبیح توحید بیان دلہ صفات تولوحیت او دزات داغ تنزیح بیان التسبیح تنزیح اللہ عن کل سوء ونذکرک کثیرا او ستانم واخلو په دنیا کې ډیر ستا شهرت کو په دنیا کې ډیر نذکرک کثیرا. حضرت مجاہد وی لا یکونو ذاکر اللہ کثیرن حتی ذکرہو قائمًا وقاعدًا ومستجعًا علب یو سڑی تذاکر ویلشی کثیر چگا پا ہر حال کے اللہ یاد کی تولاری کناستیو کپا ڈڑا باندی انو کثیر ہوئی پا ہر حالت کے منگ استا ذکر کو انکا کنت بنا بسویرا بشکتا ومنگ باندی لیدن کے قال قد اوتیتا سؤلکا یا موسیٰ ویلا یقنان درکل شتاتا اگر طول مطالبیستا مسئولکا سؤل مصدر پماند مفعول چتا کم سؤال نکلیونا قبول شو اے موسیٰ علیہ السلام او دا قبولیت دا پارا تاکید ذکر کئی ولقد مننا عليك مرة أخرى ويقنن منغ احسان کرده پتا بانده بل ذلهم مخد دینا پاول کے او پا ابتدا کے اذ اوحینا الى امک ما یوحا کلچ منگا وحی اکرام ورستاتا او ذلکی امول خبر واچولا اغا چه وحی و تکل شویوان یہ سورہ قصص کی بیا رازی وم آیاتو چه واوحینا الى ام موسیٰ ان ارضعی فیضا خفت علی فالقیه بالیم ولا تخافی ولا تحزنی چې ذل خواور کوا چې کله ویری دي چې وسرانه اخلي نو به دریاب ته ورځو دا هغه وحی دی ان اقذفیه فی التابوت چې ورځو دل را پسندک کې قذفا یقذفو راضی ترابا باند پیاست امر ترازی اقذف مذکر او مونس ترازی اقذفی نو ان اقذفیه اگر دوا واچا و دلرا پتابوت سندک کے فاقذفیه او بیا اگر دوا دوا سندک فی الیم پدریاب کے فليلقه اليم بالساحل او اذق ورزي دغه دریاب دي تابوت لرا په غاړه د دریاب او غرقي دي نه دریاب ته الله حکم کړو چې دې په غاړه غاړه بوزي غرقي وینه ذکر شي د الله د حکم مسخر دي سخر البحر دریابی مسخر دینا آتا ہے حکم کڑو چگوری سندک ڈوبنکی چی پغاڑ زینو کم پل بزی یا اخوضو عدو اللی و عدو اللہ نواب اخلی دلرا اگا چی زمام دشمن دے و زم دشمن دے دشمن کر بزی او غیبی رو باسی نا اللہ اسباب جوڑی دار صد پارم دا ټول اسباب دی اللہ بری طریقی سرم ساتلی شو پاللی شو لویولی شو لیکن دیکھ حکمتون ڈیر دی اللہ رب العزت وی چیز ما قدرت پک اخکارش چیغا فرعون چیز موسیٰ علیہ السلام پوجه سمر بچی قتل کریو چیز دی پک پیدانش اللہ رب العزت وی استاکور کی با پیدا کی گی او لوئی گی استاپ اللہ سبحان دی وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتًا مِنِّي وَمَا غَرْزُولِ اُبْتَا بَانْدِي موسیٰ علیہ السلام محبت دخپل طرفنا دخل کو پذلنو کی خلق سو کو حضرت آسیہ ذکران بی بیوہ او د دپو زړه کې مولا محبت اچولې د فرعون په زړه کې چې په حبک عدو الله دا د خدای دشمن و تاسو محبت کې حبن شدیدن صح لا تمالک وان یصبران ادیب د دې بده اختیار نه چې ستانه صبر وکي بلکې اروه به پغې کې غسته اکو جارن دیو دی قلاری ناغل کیم محبت اچولی او در دا صد پارا جستا تربیت اکلیشی ولی تسنعا اوستا پالن اکلیشی علا عینی زما پرو برو زما دستر کو دروان دی متشابهات دی نو ده فرعون کور تلاړ او قصص کې بیا راځي چې ویلیو د موسی علی السلام اور ته جذبه سره روانه دلرینا او نظر کې ساته چې د وکم په لذي چې غلول د فرعون په بنگلانو دار پسې لاړ استمشي اختوکا یاد کا چې روانه وا خورستا فتقولو نوی وی هغه کور والو ته څنګه دې په دې باندې حیران او پریشان چې دې خوانه اخلي ریچا ا دې بده لوګي نه هلاک شي دلته څوک پکار دي تربيت یو کې رضاعت یو کې ناغيو ته وي هل ادلکم اي خبر کوم تاسو علام يقبلوا هغه چا باندې چې د حفاظت وکړي فرجانا کایلا امیکا نمونگا واپس کریتو پاک روز باندی پلی مورتا کئی تقر رائن و غادی دو پارا چی یخیگ استرگی دادی ولا تحزنا و غم جنکیگینا نواپس یک اخپل کورتا او اسبابی مولا مقرر کلو چطبا دو تربیت کے او جستاسو ضرورتی نمونگ بے پورکو موسیٰ علیہ السلام دا فرعون پکور کی کلبالتا و کلب اخپل کور کی و کلبالتا کل اخپل کور کی دوارا کورے و تردبوری جدوانے تورا سیدو نو کیسی ہے اوکو قتل لیے اوکو بیا سورہ قصص کی وضاحت راضی ودلتا اللہ امتحانات ذکر کی جدا جدا چه امتحان داشو چه دریافتے ووردو نبل داشو جدی فرعون کور تلانو اگی که وہ مرازی بیا چه فرعون کل کل ددرنا دتا غصہ پیدا شوا چه لاس اخفیف ناٹکاو دکر رانا گیر راکا گی کل او راولای چې ملالیکو او حضرت یاسیه وو ته شفاعت وکړه چې نه قرۃ عین لی ولک دا زما استاد سترګو یې خوا دی لا تقتلوه حسین وانا می وژنه په پاتې بشو په دې چل کې لوی زو ځوانه تورسی زو خلاصې کو د دوه تنو نغیو پکې مرشو دا بل امتحان وقتلت نفسا او تا قتل کړو یو تن فنجینا کامن الغم نو مخلص کړی مونږ ته د غم نه وکانا غما وليس ذنبا مفسرین وی غم یې وته وی ګنا نو وبند سره خو غم یې کنه د ګډیر لوی کیس ته کنه پپتننا کا پتونا دغه سیمونګه تا باندې امتحانات کړی دي امتحانات ډیر فلبستا سنین فی اهل مدینا تا وخت تر کو یو سو کالا په مدین والو کې چې دین پرې خو دې مدین تلار الته لس کال تیر کړ شعیب علیہ السلام سره هر څنګه چې تیر شوی ثم جئت على قدر يا موسى بیا را لته په یو خاص اندازې باندې اے موسی عليه السلام چې غلس کاله پسو واستناتک لنفسي سما جوړ کړې د خپل ځان د پاره سما تیار کړې د خپل ځان د پاره دا زمره مصیبتونه مې در باندې مخکې مخکې نه شروع کړل تدید پاره چې دې مسله کې او دې پیغام کې دعوت کې تاسو مشکلات نه وي تباره خبره سرادتې نستنا یې دې ته وي ها چې دشمن په کور کې لوی دل او بیا پس داغه نداسي حادثات للو بیا سفر کول هجرت کول مدین تا او بیا مدین کې نری مال سرول نری مال خوخانه ګړی بيزي دا کچې نری مال دې نو اوی سره وستا زړلو کوټی نری شي کنه اور پسې دا نور ګړی بيزي بوم بیا ساتي چا اول فرعونانو بیا بنی اسرائیلو زګه ستا طبیعت کې سختی وکنه ما سختی او په دې طریقه باندې لری شینو زه خپل ځان لپاره می تیار کړی لنفسي سمانه لدعوتي لدعوتي توحیدی چې خلق زما توحید بیان کړ اذهب لارشت انت واخوک تو اورور ستا به آیاتي زما په دې معجزو سرا ولا تنیا فی ذکری اسستیون کې دواړه زما په بیان کې اذهبا الی فرعون لال شه دواړه فرعون ته نو توغا یقینا دو سرکشی کړی دا دې هدایت ته محتاج دی هدایت یې قبول کو نو ټول خلکو اصلاح ووشي فقولا له قولا لینا نو وینا او خبره او کیدتا خبره مضبوطه خبره محکمه چری کې خفانی کتمان نه ابهام پکې نه او بی دلیل نه چې مدلل خبره نغی ته قول لینن ویل ابن کثیر وی الا اله الا الله دا دعوت د ټول انبیا او کنه حضرت کریمه نه نقل کوي او دا سی یحیی ابن معاذ وی چیغا مسئلہ چیغا دلیل سری پا حجت سری برحان سری ناوی تا قول لیین ویلشی تانا چی دا سی نرمی کول چیغی کتمان راشی امرات تینا دا دعوی دا ټول انبیاء و قل امتونو تا ذکر کلی وان دعلو یتذکر و یخشام دیکی بدو خبری خام خواهی شاید چدا فرعون عبرت حاصل کی او هدایت و توشی یاو یری کی فی الحال ارستو دو پارا بیا سبب جوڑ شی یتذکر و یخشام دبازی وی چی بس دادا اللہ فیصلہ و اگر که یو کارو نشو لیکن سید آده چه وقت تذکر و خشیا عبرتی هم اغسطه او یری دلی همو لما درکه الغرقو چه غر که ده و بور آگیر که کنا ناغ وقت که تذکروم معلوم شو یخشام نمانا که امام راضی چیه تذکرو تذکر سمانا فلیرجع من اذکاره الی الاقرار چکل ده عبرت حاصل که ندا امید با پیدا شی چیه اقرار باو کی پا کلمه بانده او یخشا اذا لم ينتقل الى الاقرار لكن يحصل في قلبه الخوف زلکی و دمر ير رش نفیت رکل انکار انکار خوبا نکی کنخا نتذکر معنا اقرار کول او دی یخشا معنا انکار نکول تدوڑا خبر بحاصل شی او حاصل شوی اگر که اغتیس فیدا نو آخا یحیی بن معاذ وی چې الہی هذا رفقك بمن قال انا اله یلا دستا نرمی دا هغه چا سره چې ځان تخدای ویلو لفقه فرفقك بمن يقول انت اله وجستا رحم بپا هغه چا سومري چې هغه وی چې الله تخدای ته زما رب قال او ادوالو پیغمبرانو ربنا ای رب زمونگا اننا نخافو بیشک مونگا یریگو دی خبرنا یفروت علینا چی دیبا تلوارو کی پا مونگ باندی مونگ با دعوت تبرین دی او ایتغا او یا بسر کشیو کی نا ایفروتا یا با تلوارو کی پا سزا بانده نمونگ با سم نشستا دعوت تا دا زمونگ دا پاردیر رسوائی دا چه تاصل لیگلی وغا زمونگ نا پاتش او ایتغا مانا ای ان یقول فیکا ما لا ینبغی ستا پا حق کی بدا سے خبرو کی چه مناسب نئی نو بیا صبر نشو کول نه روح المانی وی قال او الا لا تخافا مې ری کې د تجاوزنا اننی معكما اسمع و ارى بشک ز تاسو دوانو سره ما څنګه اورم او وینم د معیت معنی وکړه داسې اورم او وینم تاسو خبرې ترې تاسو سلام کلام او دغه استاد حالومینم ازواړه کار باندې فاتیا او راشدتا فقولا هو ادواړه ان رسول ربک مونږ دواړه پیغمبران یو درفستان نخپل رب منی پاغو ایمان راوړې او مونږ دغه رسولانی په مونږ به ایمان راوړې رومبه تاوتا تدارې توحید و سنت دویم مطالبہ فارسل معنا بنی اسرائیل نپرید مونگ سرا دا قوم زمونگا بنی اسرائیل ولا تعذبهم دیل سزا مور کوا قد جیناکا بی آیت من ربک مونگ راغلیو تا تا پا معجزی سرا دا رفستانا دعوی دا پیغمبر ایکو دلیل لا سرشتے ہیں والسلام علی من اتبع الهدى او بچ بشی ز عذابنا اغه سو کوم چې تابعداری کوي او رواني په هدایت پسې دا دعوی سلام او دا د هر بی دین او کافر او مشرک سلام دی چې السلام علی من اتبع الهدى نبی علیہ السلام و خاتون لیگل بادشاہانو تا ناغی کی بیم دعوی لیو چو السلام علی من اتبع الہدا ایمن العذابی الدارین او اتبع الہدا اتبع آیات اللہ بالتصدیقین ہدا سید اللہ کتاب آیاتنا روح المانوی ان قد اوحي الينا بشكم توحيك لشيدا ذي خبر ان العذاب على من كذب وتولى عذاب باغ چای چې دروغجنې کلو پیغمبران او مخ یې واړو دا غیز دعوتنا فرعون ته دعوت پېښ کړ اغه منینا نو سیاست کوي ښا ته د باطل پرسکار او یبغونها ایوجا اغه حق په غلط رنگ کې ښکار کوي خلکو ته قال او فرعون ومر ربکما یا موسی سوګ دې رفستا سوز دوانو اے موسی علی السلام قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى وی موسیٰ علیہ السلام رب زمونگا آزاد تیچ ورکڑی دی اری اوشیتا خپل بدن خپل وجود او بیوتا ہدایت کڑی دی بیوتا لار سما کڑی دا او دا خلق سربیا دیم نمبر کی ہدایتی اللذی خلق فسوا فاللذی قدر فہدا قدر او خلق په یو معنا سره راځي او شاسه وی کما حذر رضیع لا يقدر احد الا الله تما شوم ته چې څنګه هدایت کړی دی چې د خپل رزق ځای او تخول دی دا هیڅوک نشي کولای ښه دغه وخت کې به څنګه تعلیم معشوم تور کئ قدر غادا بیا څنګه چې دې ټکړو عيسى عليه السلام ته چې زانګو کې وي اني عبد الله وګت بیان کوي کنه دا ټول اقسام هدايت عامه وته وي چهر شیخ خپل حال باندې پوکړې د رزق او د نفع او د نقصان شیزونه او د دنیا د رهایش اسباب ارشی له ورکړي که حیوانات یې کوم مرغې دي قال فما بال القرون الاولى دا هغه مقاید دي مقاید فریبونه نوی فرعون چسد حال دا قوم نلوم بنو کیو مانا دادا چی دا مسئلہ خمخ کی چانو اکلی نوچی کم خلق دا دین محرومت تیر شوی دی تاوس داغی پا حق کی سوائے چی مسلمانانو که کافرانو خلق و ترا پاراو کنا چی گورو تا مشران تا کافرانوی اځم دا مطلب دی چې وی دی زهري او منکر د قیامت نه نو یې چا ته لاړ چې ته وی چې بیا وځون دی کیږي حکم قومونه چې تیر شوی د دنیا نه هغه څه شو هغه معلومات شته دي دوی فرعون سره د حال دا غلون بنو قومونو قال علم عند ربي في كتاب وي موسى عليه السلام دا علم زما درف سره دي داغه په کتاب کې هر څه موجود دي دا هر څه پکشته مونږ سره دا علم نشته دي انا زمونږ غوي سره سکار شتا زمانہ کې شاسب چې لعل فرعون كان دهريا يزعم ان الناس كالنبات اذا خلق مثال واخوض اسپرلی ده گیا ده ينبت في الربيع ويفنى في الخريف فقال ما بال القرون الاولى ان اين ذهبوا ان لا يعودون ده مطلب چې بیا څوک ژوند کی کني نو ابي بیا راغلو کنه موسی عليه السلام جواب ورک مختصر او دا د هر حق پرس جواب دی چې کله ذات پوسو کوي چې سړی مړ شي نو کم په لذي وای علم عند ربي الله سره لاړو او اوته نه خبرینو مونږه هو رخصت کړه جنازه په وکړه مونږ دا غنه څه خبر یو ادي لګیا دي اداغی کی خبری کوئی چی مرشی نو دا چلوشی بیا ٹک دا چی کم حدیث کراغلی تراغی پوری وزی باپا لغسن شویل بیا چی دا بدن او دا روح یو بل سر تعلق شتے کنشتا کشتے نو آغسنگ دے دا حدیث کی نہیں راغل نو دی مختصر جواب دا گئی خواہ چی علم عند ربی بی کتاب لا يذل ربي ولا ينسان نخطا کیږي رب زما په یو خبره کې او نه دا ویریږي الذي غزات لګیا دی دلیل پیش کی د الله په معرفت کې خا چلا په جنزل شي خو خپل قدرتونو سره غزات چې ګرځولې ستاسو لپاره د مقام حدن فرشو بسترا دا آرام زے وصلک لکم فیا سبولن ایول اکڑی دی استاس دا پارا پدی کلاری دا اللہ رتولی ارسا اللہ جول کلی فاندل من السمائی ما آ او نازلی دا اسمان نوبو فاخرجنا بی ازواجم من نبات شتا اللہ وی رو باسو منگ پدی سران اگا جولے د بوټو غیاګانو مختلفي کلو پخپلوم خوراک کوي د دینه ورعو انعامکم او سروه پدی کې خپل ډنګرو ساروي ان فی ذلک لایات للولن یقینا چې پدی کې دلیلونه دي د الله د وجود او د وحدانیت په لپاره د عقل مندو العقل والتقوى لأولي النهاء لآيات كثيرة دالة على شؤون الله تعالى في ذاته وصفاته روح المعنوي منها خلقناكم ویلی دی اللہ چیزی زمکی نامی تاسو پیدا کلی ہے وفی آن عیدکم پدی زمکی کم بیا واپس کم ومن آن اخرجکم تارتاً اخرى او دی زمکی نبو باسم تاسو بلزل اخرى چاگینا پل بیا سنشتا نمخی دو وجن ایوی چستازو مثال د دې زموږ کې دې بوټو دې کنه زموږ کې ناراضي او بیا فنا کیږي لیکن دا غیزه پر اعاده نشته او تاسو پر بیا اعاده شته ولقد ارینا آیاتنا كلها یقینا مونږه قولی دې فرعون ته آیاتنا معجزې خپلې چې موسی علی السلام تور کړی شي ټولې فکذبا و ابا نظر و جنی اکلی معجزی او انکاری اکو دا دعوت تاغنا یا دا نبوت تاغنا فکذبا المعجزات الدالت على نبوت موسیٰ زمیر اغیط راجیشی وقیلا الحجج الدالة على توحيده اغنور دلائل دالله دا وحدانيت فكذب و ابا فهذا يدل لأنه أنكر عنادا لأنه رأى الآيات عيانا لا خبرا د تعصب او عناد ورنه په دته په دې کې کمې نه شوي چې دته د حق دلیلونه او حجج نو بیان شي خپل سترګو باندې ولیدو خو معاند چی کنه هغه ایمان راوړي او قران هم هر ځای وي والله لا يهدي القوم الظالمين عنادیان تعالی هدایت نه کوي کنه قالا ہوئی فرعون موسیٰ علیہ السلام تا جئتنا ایت راغلی منتا لتخرجنا چوباسی منگا من ارضنا و دی خپل کلی کم نپری دی دا ظالمان کلو دا مصر نو مباسی نو خلق باوی چی دا خود ایسی لگیا دی اگی دوتا نزینو طول باو باسی فرعون وی بسحر کیا موسیٰ و جادو باندې فارس کیږي کنه فقوت د خپل سحر سره اے موسی علی السلام فضیل راغله فلناتینک بسحر مثله مونږ به مراولو تا ته سحر او جادو په شان د دې تاسو مشته مونږ سره مشته فجعل بیننا و بینک موعدا ثم قرر کا زمونږ خپل مینس کې یو نیټه یو وخت او یو ورځ یو تاریخ مقرر کا لا نخلفه نحن ولا انت مونږ به داوی خلاف نکو تمام داوی خلاف نکې مکانن سوا داسې اوځي چې ټول ته برابرۍ قال موعدکم یوم الزینته وی موسی علی السلام نیټه وعده تاسو سره ورځ د جشن ده هر زمانه کې وجې شنو ښا د کافر ملکونو اسلامي ملک کې جشن نه وي هغه خدای د واخ تاریخ ها ازدی یوم الزینت او یوم دای نو دا هر واس خدای زکا چټول خلق بوزګاری چټي وای وای یحشر الناس ذوحام راجم وکړي چې خلق او په وخت د ساخ کې وخت دا ډیر موزون دی ځکه دې وخت کې دار چا فکر او دماغ صحیح کنا نو مقابل ډیر خو وینی فتولا فرعون فجمع کده ثم تا نو واپس یو فرعون او راجمع کو خپل ټول چل او فریب خپل ټول زور او قوت چې څومره داغنه او بیا راغی مقابلی له ځان سره ساحران راوستو موسی علی السلام لاړ د سره هم ملاقات نکاو د دوه ملاقات تساجتو لا میلمان راغلیو دې سره ملاقات وکړو حضرت شیخ چې با کلی او مدرسې ته لاړو نو متمم سره ملاقات نکو طالبان ورالو څوک به زبا سبقونو نه راپاسې دو او حال بدک شو چې متمم برابر وبې کاته نو به خیره لږی ذلیل خلق توبه ناغی او طریقه دا سنو پریخی چه باغی سر دا دعوت ارسی خلقو تا او تبا دا دیده پارا چه خبر بشو چه پلانی دیده که جنگ شوی دا مدرسه که طالبان داغی خبر بیغست موسیٰ علیہ السلام راغی ساحرانو سرکی ناستو قال لهم موسى ويدي ته موسى عليه السلام دعوت یې ورکو دعوت خوبال چې الله ورکه هغه ستاپ قتل پس راغلی یا پارس پس راغلی په دعوت بول خام خاور کئ ويدي ته موسى عليه السلام ویلکم هلاک شئ لا تفتروا على الله كذبا مجوړو په الله باندې دروغ معجزو ته سحر موای دله توحید ته دروغ موای فیسحتکم بعذاب لټبا کی ګورې دله داسې عذاب دی چې خلق لټ کوي وقد خاب من افترا اسو کامیاب شوه نه ده تر اوسه نو ښا رسوا شوه دی اسو کو چې دروغ جوړ کړی دی خبری واری دی دیر معقولی خبری چه قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا زن لو سرکی ناستو او بلیغ خبری ورتاو کلی فاغی اثرو کن ناغیخ پل میند که وسو مختلف شو چاوی مقابله کو چاوی نکو چاوی چه مقابله نکو انو راتوی دی پلار تا بسو آیو دسر دل بسو جواب کو نمقابله باوکو خموقی تا بگورو چه بکم خبر که وزن زیاد تی ناغی پسی بزو بگورا چعینات پکنین دا خلق خواه دیکو ساحرانو که کافرانو کارسو پا عینات پکنو انابت پکنو ولی زلکی دو خبری نزدی خویا با عینادی کل جبارین عنید ناخو پیرعونو عینات خطو لغا زن تراخ کلیو او دیکی عینات نو انابت پکنو اللہ تا هدایتو کن ویا دی الیه من یونیب فتنازعوا امرهم بینهم اختلاف یو کو په کار خپل کې په خپل مینس کې امرهم چې دا مقابله وکړو کنو واسر النجوا پټه وساتله جرګه د فرعون چې دې ظالم خبر نشي خبر به هم دقه سیخه چې کوم کمزوري شو رضا او پیغمبري ځکه زمون د سحر مقابله سوک نشي کوله وچی ویکلا او غالب شو نو بس دا سحر نه دی ها دا آسمانی امر دی قالو وین اذان ل ساحران یریدان ګورس فرعون ته ځان ښکار کوي چې ورې مونږه چرواتو وین دی دا دواله رونه مگر خامخه ساحران دی یریدان اراده لري دواله یخرجاکم چې دا دواله او باسي تاسو لره خلقو من ارضکم ذیز مکستا سنا د مصرنا بسحر ایمان او قوت خپل جادو سره کوم خبره چې فرعون کړی و هغه غیو مکړه د کی دوه مطلب یو دا چې د شک پیدا نشي چې فرعون وای چې زما سبق وي چې ما سویلو دا زما سبق وي دا دې خو زما مرګري دی ښا او دوی مطلب پکی داو چه مونگ نوائیو دا خود فرعون ویلی دی مونگ خواست حکایت کو انقل کفر کفر نباشدو ویزهبا بی طریقتکم المسلم او دا دوالا چی دی دی لری کی دا دی ملک ناو دا دی مصرنا اغا طریقستا سو چڑی رحم دادا ارسل خپل طریقې ته عمدوي امسل او مسلا هغه خسته دین رکینو او دین خپایون فاجمعو کذکم یو معنا نو یو که خپل راي دا هر پیغمبر خپل قوم طويلو کنه یا فاجمعو کذکم راجمه که خپل قوت او زور ثم توصفا او بیا راشه خو په تنظیم سره په ترتیب سره افرا تقریبا نه جوړه تا څوک دا وي خو اباځي وي زه هر قوم خپل خیال سره عبادت وکا زم دي عبادت غنو نو یې صفونه سم کړي ثم تو صفه د عبادت طریقه خسته کوي خو وقد افلح اليوم من استعلا او یقینا کامیاب شنن هغه څوک چې غالب شو په دې مقابله کې قالو وی دي ساحرانو قرطبی وی تعذبوا مع موسى دا دبنه کار واغستو پکانه ذالک سبب ایمانهم وګورو چې د حق پرس ادب قدرې دی وکړو نو به ته خدای رڼا حاصل کوم به ته خدای هدایت کی ښا رنگ بدی کی او دور هوکا کنه ښا چې خبر او سره سماو کا وې دې موسی علی السلام ایمان تل قیام یا تو غردوا خپل امسان و من نكون اول من القام یا بشمونگا اول غردون کی قال بل القو اوی موسیٰ علیہ السلام چنا ما تیجازت نشتا تاسو غردوین ولی بغیر دین حق نخکار رکی دو دا اصول دی دیر اصول دی دنیا پرستم ځان له جوړ کړی دي چې کوم شی حق ته ذریعہ نو هم حقي چې کومه طریقه او کوم عمل د حق د پاره لاري کنه هغه هم حقي ښه دا اگر که ظاهر کې هغه امر کوي په سحر سره خو نه التدا ذریعہ ګرځېدل دا د ابطال لپاره چې باطل لري کینو فیضا حبالوم و عیسویوم پس ناسا پا رسیوی داغیوم ساگانی دتے قتلیو یخیلو الی من سحرم فخیال کراتلا موسیٰ علیہ السلام تا تدید سحر دو جنانہا تسعان چدا رسیوم ساگانی منڈیوی پا میدان کیم یخیل الیه خان چې موسی علی السلام خیال کې را له خدای څخه په خیال کې براغلی کړه خان او دا لازم د بشریت دی د سحر اثر چې کیږي په چا نه بشری کنه خان اج څوک په دې بدګنی چې نن دا سموي پیغمبر باندې سحر اثر ولي د بشریت نه وباسي دې دا مطلب دی خان چې لوازم تلری کنه بشریت نه وته کنه خا هر شی غو په خپل لوازم باندې پیجندل شي ناغه تا خیال کې راتلا انها تسع پاو جزا فی نفسه خیفتا موسی نو ساتلا پزړ کې موسی علی السلام یره د سوا چې زه قام سا ورزوما فهل ينقلب حيا حيه ام لا چې مار به ته جوړ شي کنه څه پته لګي ښا زیره په لکه را ده کنده ټول د بشریت لوازم دي کته د دغه نه انکار وکړي د خیفه تنبو انکار کوي او موسی ذکر رستو شوی دی فایل له ها ټول نو رستو راغلی دی دا در آیت تفاصلی دو وجینا یہ سورہ توہا فاصلہ پا علیب پاندی دا قلنا لا تخف اوی منگا چم یریگا انکا انتا الاعلام یقنان تبنن غالبی تبنن کامیابی والقی ما فی یمینکا وغردواغا چستا پا خلاص کی دی امسا و تنوی کنا ما فی یمینکا امسا دا او سلوه بلاد اگر جستا پا خلاص کدی تلقف ما سنعو امسا پا خلاص کی نویشی غلط پا کیا چیدی سو جوڑ کلی دی ما سنعو چیدی سو جوڑ کلی ما عام دیکن امام شعرانوی نوی اگر سحر تی نراخ کن اگر نور کڑی مڑی پزای پاتی شوی انما سنعو که دو ساحر بیشک ا دی چې سو جوړ کړی دی دا ټول چل د جادوګر دی ولا یبلح الساحر حيث اتا ناکامیابیږي جادوګر کله چې راشي په مقابلې د پیغمبر کې یا په مقابلې د معجزې کې نشي کامیاب حيث اتا قول قیا السحره سجدا نپرېسته شو ساحران سجده کون که اللہ تا قالوی آمننا بی ربی حارون و موسیٰ مونگا ایمان راوڑه ده مونگا مخیو سر خبر کلی وخا فاغ ذاتا چی رب ده حارون علیہ السلام ده موسیٰ علیہ السلام ده او صاحب ده کشاف ہوئی قال عکریمہ لما خرو سجدن اراهم الله في سجودهم المنازل التي يسيرون إليها في الجنة چکل پریوات پا سجدکی نو اللہ و تپتی سجدکی اگر خپل منزلونا و کورونا و خول پا جنت کی چدی بوتا دی سجدہ چی سجدہی نو آگا دا سی کنفا منازلی و توقو عمل ندے کری مجلس عمل والا ندی اصل چی ایمان دے کنفا چی ایمان روڑا نوار سوش پا قال اوی فرعون دا بلکی دو فریب دے آمن تم لو تاسو ایمان روڑو موسیٰ علیہ السلام دپارا قبلان آزن لکم بغیر دماد اجازتنا ما اجازتنا دیکھ رہے انہو لکبیرکم اللذی علمکم السحر بیشک دا موسیٰ علیہ السلام ستاسو مشر استاز دے اگا چتاو ستا سحر خولے رہے دو مدرسہ چلو لنو چیزا کم دے وا چیزا کلی پکی جاری وی او دی ته سحر خولې دمر دروغ ولو قد تعن ايديكم خامخا کټکم بالا سنستاسو وارجلكم اخفستاسو من خلاف عدل بدل ولو صلبنكم في جذوع النخل ابي आवाज وړان سم تم تاسو باغ تنو د کجورو کې بل تعلمن او خامخا پو بشه تاسو ساحرانو اینا شد و عذاب و عبقان چکم یو پا مونکی زو او رب دا موسیٰ علیہ السلام دیر سخت دے پا عذاب ورکولو کی او همیشہ دے عذاب داغو قالو اوی ساحرانو دا شجاعت خبر دفا لن نو سرکا مونکتا نغورکو اے فرعونا علا ما جانا من البینات فاغ حق باندی چراغ مونگتا چیغا معجزات تا موسیٰ علیہ السلام دی اگا مونگ واغستو توم پریخو دی لن نو سرکا ستا دور لالو ستا عزت لالو ترورو تنزل کرا لی خوا والذی فتورنا یو عاطفہ دی من الوینات او پاغ ذات باندی چه مونگے پیدا کلیو مونگتا پاغ نگوارا کوخا یا وو دا قسم دی قسم دی زمونگ پاغ ذات چه مونگے پیدا کلیو چه مونگ پریخو دی اوستانم توبه ویستا فق زمان تقاز فیسلک آغا چه فیسلک اونکیم ستا بسو فیصلی زمونگ پا بدن باندی ہاں والا دقا بدن دی بدن سوک سکی دا خود مار پٹ دی پٹو گر دی ہوتی نزی پا مخوان دی مان تقاز سمطلب تک زبردستی کولشی نو زمونگ پا بدن باندی کولشی لا سخ پی پری کولشی پلا اکراہ فی الدین تو زمونگ نیمان نشی غستی شاہ سے بوئی انما اکرہ فرعون علا اعزائهم ولم یقدر ان یکرہ علا قلوبهم قال تعالی لا اکرہ فی الدین نوی استاد اگر خبر زمونگ پا ایمان و پا زلد وست نرسی جوا دویم انما تقضی آزی الحیات الدنیا بیشکتو فیصلہ کولشی او پا دی دنیا کی ستا فیصلہ آخرت تن رسی نو کہو بس تا دنیا خود امتحان زیده چانا والا سخ پیپری که ستا مخ کی لک سکڑی دی نو ستی جوڑ شو تا جاگا دمرا ظلم ناوکر نو ستی جوڑ شو انا آمنا بربنا خبر آو روی بیشکمونگ ایمان روڑا پخپل رب باندی او دا ایمان وسیله کوم ولی او پرنا خطایانا چې بخنو کې مونږ ته د ګناهونو زمون وما اکرهتنا علی من السحر او غا تازه گنا اکرهتنا چتا بمون زبردستی وکڑ پاگی چه غا سحر و جادو دین جمعنا قال ابن عباس وغیره من السلف گورا اصبحوا سحرة و امسوا شهداء ابن کثیر نقل کی ابن عباس و نورم صحابو چه دا ساحران عجیبو چه سار راتلنو ساحرانو کافرانو اچه ما خامشنو شهیدانو جنت کنا پولی کلی بئی کنا دریرو نویلہ سخفی پری کلی کنا اللہ خیر و ابقا اللہ ډیر بهتر دی او همیشه دی نعمتنا دا غم انه من یات ربو مجرما تخویف و بشارت بشکا شاندار هغه څوک چې راشي خپل رب ته په قیامت کې مجرما چې جرم کړی نو مجرما حال دی زیعتنا حالو ذو الحلق پا یومان وقت کی رضیب حال تا جرم کئی حال تا خود جرم نشی کولی نمانا مجرمان فی صورت المجرم شکل بید مجرم ولی انزد ذرون بیوتا چولی و سر تور و پیبل برا روانی تا دا مجرم شکل لی خوا ار سوک بی پیجنی خوا اگر څوک چې راشي خپل رب ته په هیئت او په شکل د مجرم کې پین له جهنم نبی شکایت د پاره جهنم دی اکر تبیوی المراد المشرکو لا يموت فيها ولا يحيى نبه مری پاره کې او نبه جون سو جون دی امایاته مؤمنن او څوک چې راشي الله ته په شکل د مؤمن کې ایمان خو دنیا کې راوړل او چې راځي نو شکل د مؤمن ډیر ښهسته او ډیر او پیاده باندې کنا پرون تیر شو سور برازي جنت دروازو پور وسواري مؤمنن معنا چې د شرک نه ځان بچ کړو او دا کلمه ویلو چې لا اله الا الله مدارک وی رضت مؤمن ویلی نو قد عمل الصالحات چې عمل کړو صالح اولایک لهم الدرجات العلا دغه کسان د پاره مرتبه دي بلند دي جنتونه دا میشوالی چې ویږي بان لاندې دا غنه نهرونه می شبي پاره کې وذالک جزاء من تزکا او دا بدله ده اعوز دی دا اغا چاچزان ساتلی دا شرکنا فلقد اوحینا الى موسیٰ ان اصر بی عبادی کامیابی رالا موسیٰ علیہ السلام سر مرگری ڈیر شو نوس اللہ رب العزت و جزستا کارو شخا زا حجرت کوا وحی کلیوام موسیٰ علیہ السلام تا چی بوزا بندیان زما بنی اسرائیل فضرب لهم طریقا فی البحری وحا دید پار لار پدریاب کیا بسن وچا لا تخاف درکن میریگا دراغیری دو دو فرعون ولا تخشا غرقا امیریگا دغرکی دو دریابنا دورنا و تعالی امانی خواه نو بس راواتو موسیٰ علیہ السلام سرد بنی اسرائیلونا امیسر اغی تپریخ ہو دو چی دمونگ میں سر تساجت تے دمونگ کو خلق سرا دی قوم سرا کار دخوا فات باون فرعون بی جنودی نو اولا گی دو پدی پسی فرعون اجل غستے انو پستا کار سدے خو بس ستا مصر مطلب دے بادشاہی نو کوا زہ دغاخ درد دن لری شو نظر لگیا ہے نوز چی اجل اغسطی سوک نو آخو دچا اختیار نا دی خوا اختیارات دا اللہ دی خوا فرعون تک چا مینتونه کول چې اصلیا پریده کنه غل تر کوله سلس غلی نو لگی دا فرعون سردخ پلو لخ کرونا زانیم حلاک کول فغشیوم من الیم ما غشیوم نو پس پت کدل را دی لرا دا دریاب نام اغا اندازی او بوچ پت کلی و چلا تمعلوم دا استفحام دا تبخیم دا پارا دی ما غشیوم سمرو بو پی دا پاس وی خان فازوالا فرعون قوم او او گمراہ که فرعون قل قوم و ما حدا سیدار و تونکو وقا غلط مشر دی توینو زانم حلاکی بلوم حلاکی اگی خلا بیاوم خو و سنی مشران و دای زان ساتی او قوم حلاکی خوا یا بنی اسرائیل امتنان اللہ احسان کی و بنی اسرائیل باندی چو گو را سمر احسان میں اثراؤ کو تو پھر آن نمی بچ کرے خوا اے بنی اسرائیل یقیناً بچ من کرے تاسو دا دشمن ستاسو نا ووعدناکم جانب التور الایمن او آدم کلی واتاو سرام دا کوئی تور داغی خی طرف چراش موسیٰ علیہ السلام سر را لے کن دا بل نعمتو پنزلنا علیکم المن والسلوان امون نازل کلی دی پتا سبان دی آسمانی رزق ترنجبین او مرزان کلو من طیبات ما رزقناکم خوری بعضی صفا و سترا رزق در کلی میں تاسو لا ولا تطغو سرکشی مکوی خوا مستی مکوی فیه پدی رزق کی دا اللہ پدی نعمت کی فیحل علیکم غزو بیم نازل بشی پتاسو باندی زما قهر ومن یحلل علی غضبی فقد هوا او هغه څوک چې نازل شي په هغه باندې زما قهر نو هغه هلاک شو وینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا او بشکا زخام خا بخون کما غافر یو نوی غفور یو نوی غفار دا آخری دی کنفا دیر بخون کما و اگا چالا چه توبه و باسی ده شرکنا ایمان راولی پا اللہ بانده پا وحدانیت سرا او عمل کی عمل سانح پا طریقه ده پیغمبر سمه تدا بیا ترمرگا پوری کلک شنو اولی راولی نا دیوال سوره نی او استقامت تاوی خوا دا بکی شرطو ندی پورا موسیٰ علیہ السلام سره الله وعده کړی و چې کوئی تور تراشه نو قول دا دی چې کوم ورځ وته خولون دا غین یو ورځ مخکې لاړ او دویم دا دی چې نه اگر ورځ واخو لیکن موسیٰ علیہ السلام په پلو کې مخکې شو د قوم نه الله رب العزت وته وی وما جلکان قومک یا موسی او سشی پتلوار راوستی دا قوم خپلنا اے موسی علیہ السلام اغید رستو پری خودو قال هم اولائی علی اثریم وی موسی علیہ السلام دغدی قوم زما دغدی زما په طریقه باندی واجلتو الیک رب لترضا تلوار میں اکڑا تا تا اے ربا چترزا شیم ابن عباس رضی اللہ عنہ وی چکانا عالمن بیہی اللہ تا خبتا ہو چیزی ولی تلوار اکڑا اگر تا خوار سو معلوم دی نو دا تا پوستینا ولی کئی ولیکن قالا ما آجلکا رحمتا لی موسیٰ وی خبری ہو سر اگر ڈولی ملمت خلق دا سی خبر کئی کنا خواہ دا غد زړه د خوشاله ده پاره او دل جوړه ده پاره بس خبره کوي کنه مېلمه ته دا زمېلمه قدر او احترام ده ښا وته هډیر د وخت را لې سکه را لې ګاډي کې که بس کې را لې اخو ته پته یې دا سبب نو چې خلکو سبب جوړ کړي چې د تلوار وکړنو ځکه قوم کې گمراهی پیدا شوه نه ځان له خبره و دا خو د الله رب العزت خطاب دی هغه سره دا غو تالیف القلوب تالیف القلب د پاره قال او الله خبر خو نه کنه فینا قد فتنا قومک یقینا مونږه پډیر لوی فتنه کې چولې د قوم ستا من بعد کا ستا نه پس فضلهم السامری او گمراه کړی دی لرا سامری فرجع موسی الی قومی غضبانا اسفا نو پس راغی موسی علیہ السلام خپل قوم ته هم غصو غضبان ډیر غصو او اسفا هم غمجنو تعصب کنه چې ما دوره خواري وکړه دا او غلاړه ختمه شوه وګوره پیغمبرانو باندې دا واقعیات راغلي دي حق پرستو باندې عمره دي کنه ښا چې د انبیانو دا واقعیات په نظر کې نو پریشانی باندې کنه قال او موسی علی السلام راغې واپسو نو القوم سره خبره کوي نو بیا ورور سره خبره کوي نو بیا سامری لرازی از ما قوما علم یعدکم ربکم وعدا حسنا ولی وعدا نوکری تاس سر رب ستاسو وعدا دیر خیستا وعدا دسو د ایمان او د توحید چی ایمان روڑے بس بچ بشے ہو کامیاب بشے ہو د تاسو ولی اگر پری خود چی شرکو مکو دس کی عبادتوں شورو کو ذم وعده نو کړی تاسو سره رب تاسو وعده خستان چې موسی علی السلام با سلوی ختشپول راشي تاسو له کتاب راوړی ها افتوال علیکم العهد نو یو د شوا په تاسو باندې هغه زمانہ دمر لګرو دیم صبر نشه کولی ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم تاسو دا مطلب چ نازل شي په تاسو باندې قهر او عذاب درفستا سنا فاخلفتم موعدين نو خلاف مکزمه د وعدینا قالوا ويغي ما اخلفنا موعدك بملكنا اي موسی عليه السلام خلاف نه کړس د وعدي ستانه په خپل اختیار زمونږ اختیار نو نو موږ په دې کې مجبور یو معذور یو عذر سده عذر داده ولیکن حملنا اوزارا من زینت القوم لیکن مونگا چیو نو دیر تنگ کلیشو دیر مجبور کلیشو پر آغستو داغی کالو دسرو سپینو چگا خائص دادی قوم کافرانو همونزان سر آغستو کنا نو دی سامیری خمونگا کپر تویستو نو وی تاسو آغا غنیمت مال اگا سی کورنو کیا خده داولی اسی دو موسیٰ علیہ السلام مرگرتیا کوئے داگو تابیداری کوئے تاسو دم رو نو بس مونگا آغا کالی راو آغا امخ کی دراؤڑ دی ظالمان دسر جسو آغا امخ کی راوڑ وی غردو ابی آمونگا مر پسی راوڑ مونگی او کافران کلیو پا دی باندی حملنا پا زور باندی حمل کلیشو پا مونگا رواغستیشو اوزارم من زینت القومی پا قذفنا نراوام غردول دتا چی واخلا پا کذالک القص سامریوم ندغس اغا سامریوم یو مانا او غردول اغا خپلس راوس پین یا پا کذالک په دغه طریقه باندې چې هغه له زموږه کې کړه کنهسته او مونږ تاسو پتا وچی غني دا خلق سوزینو په دې طریقه سوزي په دغه طریقه جوړ کړنو چې کوډه ولا کنهسته ابي پکې وغورځول دغه سي وغورځول اغه لره دي سامري فاخر جلو مجلن نو جوړي کو د دې د پاره اوس خې جسدن چې صرف شکل او جسد بدن یې دسو له خوار او پاره کې وادو حسن بصری وی ان هذا العجل اسمه بهموت ابن کثیر ذکر کوي نو مې علماء خو چاله کله بهموت ته غره فقالوا هذا الهكم نو وی چې دا ستاسو مددگار دی چې سوالنه نو دتنه غواړی غره او قرته وی او كانوا يرقصون حول العجل او ری دومره خوشاله دي چا پیره بغړې د پلاستونو چې شکر دې ویلا موسی فنسیم او دا دې مددگار د موسی علی السلام نو دا وی ارشیوی دي نو کوی تور ته تللم ارشیوی وی ازم دا فنسیه سامری دا غو تابعداري پرې خو دا دې خو دا غو شاګرد او دا غو ډیر نږدې او خداغا تابیداری پری خودن چه دا سه خبر ہے اوکر خان اللہ رب العزت رد کی او صفات دا الوحیت بیانی چه گور دا الوحیت پل صفات تی چاگا پچاکنین و آغا الہ کے دیش افلا یرانا دی دمر نگوری رویت قلبی سوچ فکر تاوی دی دمر سوچ نکی اللہ یرجعو الیم قولن چه داس خیچ ده ده دی سرا خبرم نشی کولی ها نا دا نشی کولی کنه دی تا جواب نشی واپس کولی کدی و تا سلام کین و علیکم السلام نشی ویلی دا سنگه ده ولا املک لهم ضرر ولا نفع او ناغ مالک ده دی ده پارا چه ده دی نظرر و نقصان لری که او نده دی چه فیده ولا حاصل کیم دا صفات د الوهیت الله يرجع اليم هو عاجز عن الخطاب والضر والنفع فكيف تتخذونه الهان سنگوت اله وایخا اله ذاتي ولقد قال لهم هارون من قبلهم یقیناً ویلیو دیتا هارون علیہ السلام دیر مخکی مخکی چکل دیدہ کار شورو کو ناغرالی و بیان و تا خدری دو یا قوم انما فتنتم بیم اید ما قوم هم حلاک شوی گمراہ شوی دیس خیپو جبان دی و ان ربکم الرحمن و بیشک رفستاسو اگر رحمن ذات تے بی حد محربان فتبعونیم نو زما تابیداریو کیم واتویعو امریم او زما دا خبری زما خبر قبول کیم چیزا تصویم رد کڑیو بیان کڑی دی داسی بیان چی ان ربکم الرحمن پیر فصیح و بلیغ چی روح المانوی تعریف و طرفینی لفاظة الحصر تبل رب نشتا امدغا یا رب ده ان ربكم مستحق للعبادت اگر رب تلائق ده عبادت ته هو الرحمن لا غیر ده اگر بیان ده اگر رد ده منکر کرده موسیٰ علیہ السلام تعلم نشتا کنا قالو اوی دی پا جواب که حارون علیہ السلام تا لن نبرا علی عاکفینا مونگا چری نپاسو ددنا امیشو بایو مونگا دیس خیتا عاکفینا اعتکاب کون کی ناس بایو ولی عکوف القعود علی جهت التعظیم حتی ارجع لینا موسیٰ اترغی چوا پس مونگتا موسیٰ علیہ السلام او غووی چدا کار خند نبس قال يا هارون راغي موسى عليه السلام ارور توی چه اے حارون ما منعاکا از رای تنظلو سشی منکلی تا چه او دلی تا چه گمرحشو اللہ تتبعن چه نرات لی ما پسی کوئی تور تا تبا اغا وخ راغلی بی یو دا مانا دا او اللہ تتبعن فی النهی عن عبادت العجلی زمان چه سنکار دیکن نا چیزا خلق دا شرک نا و کفر نمانی کم تابا هم دا سکلیو کنا زمان تابیداری با دکلی و ما تا تنوی لی چی تبا زمان خلیفه و اصلح افعا سوی تعمری تانا فرمانی کلی زمان دا امر او دا حکم قال یبن امه اوی حارون علیہ السلام یا ایزی دا مور زمان لا تاخذ بلحیتی ولا براسی منی سما لرا د ګری زمانہ او د سر زمانہ ما خپل کار کړی دی ما دی منه کړی دی دعوت می کړی دی بیان می کړی دی هو دا کار می نه دی کړی چې سمې ځان سره کړی وي او قتال او jihad می ته نه جوړ کړی وي دا انی خشیت او زریدم ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل چې تب بیا وای چې بنی اسرائیل یو ډله وا مصابه کې جدائی راوستان تا جوړه لیکلو او دیو جن ما دغه تلاس نه دی جوړه کړه ورنما ودا سکړیو چې بازو باندې باز مرګ لري کړو ځان سره او جنگ با میکلو او بیا په کې جدائی راغلی او ما ستا دی خبرې چې تا اصلح ویلو چې اصلاح کوا ولم ترقب قولی او تا بوی چو گورا زما دا خبر انتظار دیو نکو زما دا خبر لحاظ دیو نکو نو پوش موسیٰ علیہ السلام چې دا تا گناہ نشتا اب یہ دعا هم غختے و سوری عرب کی چه ربی غفر لی ولی اخی یا اللہ ماتا هم مافیو که دتا هم کی قالا فما خطبك يا سامري وي موسى عليه السلام سو مقصد ستا اي ساميريا په دې کار کې تا کار دی ولي کړې دې کې څه مطلب وو هغه ته جواب کوي ها ابن عباس رضی الله عنه وي چې کان الساميريو من اهل باجر یو قوم دی وکانا تعبد البقرتا وکانا حب عبادی البقر فی نفسه دی سر ایر محبتو وکانا اظهر الاسلام مع بنی اسرائیل منافقو اسی بنی اسرائیل سرزان مرگرکلو چی دو مسلمان انور پکی منافقو ابن کثیر وی تاسی حضرت قطادوی کان السامری عظیمن فی بنی اسرائیل زان مشرکلو کنا منافق صلی خدا سی من قبیلت یقال لها السامره دا قبیله و چی سامره نون دا تازه که سامری ویلشی ولیکن عدو اللہ نافقا دو منافقت کو موسی علیہ السلام سره کلا بعد ما قطع البحر مع موسی چې را پوری واتو او فرعونین غرق شو نو بس دې په دې باندې غوسه شنو وقال وی بصرت بما لم يبصروا به یوم انا عام چې مفسرین کوي ولي زما هغه څو چې خلق نه لیدو چوی په تلپه دریاب کې نو د جبريل اسي ولیدو او چې خو پکې خدانو آزاد وشین کېدو نو دا خاور را واغسته چې دې کې بخامو خاصه چلی کنه ولی پنساریان دا سکی کنه یو پنساریو دې کې وسه چلی فقبلت قبضه من اثر الرسولين ما موټه ډک موټه د خاورې داغي پیز اس د پیغمبر هغه می ساتلی وا ساتلی وا اچي وخرغه فنبستها نامي په دکه واچو لوګ ورزولم نو دن आवाज راخیږي ادي کې امام رازوی ډیر نقصانات دي دې معنا کې ولي چې دولي د نو خلق ولې نه لیدو ځکه نور خلق کې څه چلو ازویم داري چې من اثر الرسول کدينا خاور اغستل او خاور بیا د جبريل د خپیننه داغه د اس د خپې زمروګه تقدیر چې من اثر حافر فرس الرسول دا تقدیر خلاف الله صلی الله او بل دا چې د رسول اطلاق څنګه په جبريل شو دلته خو د موسی عليه السلام باس شروع دی ښا راغدا معنا کوي او نقل کوي د ابو مسلم اصفهاني وی سامری بصورتو بمالم یبصروم زعالم وم پاغه باندې چې خلق په دومره نو عالم د موسی علی السلام په دین باندې د دومره پوه ما چې نور خلق په دومره نو پوه فقبلتو قبضتن مالاس لگولیو منگولی می لگولیوی من اثر الرسولی پتابداری دی پیغمبر فنبس تو هم بس امی غردولا نو داولی دی غردولا وکذالک سولت لی نفسی تا دی خپل نفس ما تدا خیست اکرا چی ترکمی بدو موسیٰ علیہ السلام تابداری که طولو مر بدو دو غلامی داو جی سلی کشری او شاگردی تابیداری کوي اچه مشر شی او پخپل استاد شی او شیخ شی او بیاس کئی چه داغو تابیداری کئی دا خپل نفس را تداسی او خونو دا مانا کئی چه تابیداری دا موسیٰ علیہ السلام تی نمرات دا نبستو اے سنتا کا ارا طریق النفرت بس نفرت میں پیدا شو بس او می غرضول قال او موسی علیہ السلام فذهب ززه د قسم جلاویلو التا شیطان ته جزه دا د حقارت ته پاره دی فذهب زته خراب شو زته هلاک شو فین لک فی الحیات ان تقول لا مساس شته دې ستاسو لپاره په ژوند دنیا کې دا عذاب چې وای به خلق ته چې ما سره منځ دی کېږي مساس مالم راځي په حال او چې څوک ولي ستاسو مطلب چې خلق دې د موسی علی السلام نه را اړو ځان ته چې دې زما مرګري شي او هغه پاتې شي خلق دې راځي ما کو ځان ته ځان دې مشرکو نوستاله الله تاسو عذاب درکو چې کو څوک راضی ستا مرګرتياله چې زدي مرګره ما زدي تابعدارم ته وای چې مرا تامي ساسه دې دې کې باندې مفسرین را رشید احمد غنگوی قول نقل کړی فتاوینه چې هغه ویلي چې مشرک پیر سه بیعت چور دې لا مساس او سامری وین لک موعد لن تخلفا او بشک استاد پر یو وعده ده د قیامت چری کی با خلاف نشی کی دیتا سران وانظر الی الایک الذی ذلت علی عاکفا اوس نظر کوا خپل خدای ته تا چې خدای جوړ کړو نو ګورو تا نظر وکا په طرف داغه مددگار ستا هغه چې همیشه هغه تناسوي لن حرقنه خام خاب مونږ اوسوځو دلره ثم لنن صفنه فی الیم نصبا بیا به انولو غیر دغه په دریاب کې پورا پنوستلو سره مالی غنیمت خلق داسې زوځي دستا دا سوزولو او بے سوزو داد انما الهوكم اللہ الذی لا الہ الا هو بے شکا مددگار استاسو اللہ دین اغزاتو چنشتی حاجت روا بیددنا وسیع کل شین علما رسیدل دے ہر یوشیتا پا علم کی صفات دولوحیت دیتا ہوئی خواہ کذالک انا قص علیک من انباء ما قد سبق ترغیب او تسلی دغه سیمونګه بیانو تا باندې واقعات او حالات هغه چې مخکې تیر شوی دي فقد اتینا کمل لذنا ذکر او یقینا راغلی تا ته درکلی مونږ تا ته د خپل طرف نا ذکر الا تذکرۃ لمن یخشا قران یادی نبی علیہ السلام ته توجه ذکر آیات د تشجیع او د تسلی القران ذهب الى تفسیری ذکر بالقران الجمهور روح المعنی وی در جمهور معنا چې مراد ته قران دی من اعرض عن واسوک چې مخوالی د دین فانه يحمل يوم القيامه وزرا دی بر اوچت کی پرد قیامت باندی او بوج خالدین پی ہمیشہ بی پدی کی وسا علاوم یوم القیامت حملا او ډیر ناکارا ډیر بد دی تزید پارا پرد قیامت باندی اغا بار دو گناہنو ویزر چاگا اعراض دو قرآن نزد یوم ینفقو فی السوری داغا ردہ چی پکوالی شی پش پیلے کی ونحشر المجرمين يوم اذن زرقا اور اجم بكم مجرمان قیامت کی محشر کی پدوارت باندھی ہلاندو یومان زرقن خلسترگی بدشکل وئی یتخافتون بینهم پٹی پٹی خبری بکی خپلمینس کی هغه بدای الا بستم الا عشرا یو بل تبوی چې تاسو خو نه تیر کړی دنیا کې مگر الله سره دی دنیا جون به تخکار شي ډیر لګو دا د هیبت ته قیامت ته وینه الله وی دی خو لا بیا هم الله سره دی کړی ښا نحنو اعلم بما یقولون مونږ خپوی ګپا سوچ دی وای اذ یقول امثلهم طریقه کله چې بووای هغه ډیر عقل مند دینه په بیان کې هغه عقل مند بووی الا بستم الا یوما نت لسکم دی تاسو خو وخت نه تیر کړی دنیا کې مگر یو ورځ الا یوما یو ورځ عقل مند ولزاسی وی ځکه په عقل مند باندې زور ډیر ښه دی حساسی نو دې کار سي نو حسیه حقول شيخه کده ضرر یو کده فیدی نو چونکه دے حساس دے نو دبان دے دیر حیبت دے نو دید و جندت نیورت جوڑک لکھا اللہ یوما ذکر دا قیامتو شو دروازی دا قیامت او داغی حال نو خلقو تا پوسو کو خچی قیامت کی گی او پکوالی پیلے کے او دا غرونه بسکی او دا زمکی بسکی گی او دا تپوسو نکی خواه او دا عنادن کی تپوس کیستانا دا غرونو پا حق کی فقل او ایوتا ینصفها ربی نسپن سب بکی دیلر رب زما پا سب کولو چچ کی اوشی واچے اصب یہ کی اوچت بگی دیلر رب زما پوچتول سرا فیزروها قان سب سفن نپری بدی غزمکا میدان هموار قان قیعان خبرت دی داگی وشی داگی سب سفن هموار لا ترابی آئی وجن نبوینی پدی که کوگوالی ولا امتا او نموړو اوچتواله ښه کتواله اترایي چلایي به ارس ختم شي یوم ازیت تبعون الداعی په دارت باندې رواني دا خلق هغه بلون کی پسې په आवाज کوون کی پسې اسرافیل علیہ السلام لا عوج له نبی داغنا کگیدل نیغ با محشر تروانی تا فخشات الاسوات للرحمن چپ بشی آوازونا لوجه دیاری در رحمن ذاتنا اگا دیاری نده اگا رحمن ذات تی خودی کی غلا دکا نخوا تازید اخفل عمل دوجه نیاری کنخوا فلا تسمعو اللہ همسا نا باوری مگر کشار دخو یوم از اللہ تنفع الشفاعت و پدغرد باندی با فیدور نکی شفاعت اللہ من ازن له الرحمن مگر اغا سوکم چی جازت او کی داغد پار رحمان ذات انبیاء دی ملائک دی اغیب شفاعت کی نو من نمراد یا شفاعت دی انبیاء و ملائک چاگی تا اجازت ہوتی ہیں او یا امراد تینا مشفوع گناہنگار او گناہنگار چی اجازت ہو کی داغت پار رحمان ذات ولی با اجازت کئی ورضی لہو قولا ذکر اللہ رضا شیو دد خبرینا عقیده سیوا کلمه پسی طریقی سردرد اخلاص ویلیوا او گناہنگارو نو اللہ ذکر اجازت کی عزیز پارا یعلم ما بین ایدیم وما قلبهم اللہ پوئی پاغ حال چمخ کی ددینو اوغا چرستو ددین وی ولا یحیطو نبی علما لیکن دا مخلوق کا ملائک دے کہ انسانان دی نشر سے دے اللہ تا پخپ العلم کی اگا مانا آیت الکرسی کی جسنگوی فانت الوجوه للحی القیوم او ذلیل بشی دیر لویلوی خلق وجوه نمراد الرؤساء الکبرا لویلوی خلق د دنیا با ذلیل شی اگا ذات تا چمیشه جوانده دے و انتظام کئی للحی القیوم وقد خواب من حمل ظلم او رسوا بشی اگا سوکو چی ظلم راولو شرک راولو مرات تینا دا غاز تا تخویفو مبصل لید او بشارت ذکر کی اگا سوک چی عمل اکڑ و نیک عمل او دے صحیح موحد فلا خواب و ظلم ولا حزم نبا یری کی ظلم ندا زیادتنا ندا بزیادتنا کی ولا حزم او نه د چقیدونه نه د کمیو نه د زیاتینه د عمل په لحاظ سرم وکذالک انزلنا قرانا عربیا او دا سې نازل کوم دی لره لستل شوی په عربي لغت باندې وصرفنا فيه من الوعید او بار بار بیان کړلونه په دې کې وعذابنا سزاگانې تعلم يتقون دې لپاره چې دا خلق ویریږي د الله نه تعلم يتقون ځان بچ کی ز شرک نه فورا فی الحال او یحدث لهم ذکرا آیا پیدا کی د دې لپاره عبرت پزړ کی دا دوه خبرې وایي د قران سره تعلم يتقون سوک و فی الحال توبه و باسی زن با پاک کی اسوک داسی چاگیل و پزل کی سوچ و فکر پیدا کی داغی دو وجه نبرست دو پار سیشی فتعال اللہ الملک الحق اچت اللہ غزات و جبادشاہ دے پرشتیان ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه او تو تلوار مکوا په حاصل اولو دی قران مخک مخک د دینه چې پوره کړی شي تا وحی داغي ادب یې ذکر کو پیغمبر ته چې تو کله جبرئیل سره هغه تا ته وحی کوي سبا ته وق کې دی خاموش او کله چې هغه خپل بیان ختم کی نو بیا به شروع کې او یری کوم چې دا به زمانه ییر شي نروح المعنی وکانو لما مدح سبحانه القرآن اللہ دا قرآن تعریفو کمخ کی کنا وکذالک انزلنا وحرز علا استعمال التودت او دیتے ترغیب ورکو چه قرآن سر حوصلہ پکار دا التودت و حوصلہ والرفقو او نرمی اسانتیا فی اخذه چې دا اخلي او د کینو ښا وعهد علی العظیمه بامره وترک النسیان او لا امر او حکم او پیغمبر ته چې دا ډیر په سوچ او فکر سره واخله او چې نسیان در باندې رانه شي نو ځکه ور پسې وي وقر رب زدنی علما او که یریګن دا دعا وایا هوایا په دعا کې چې رب زیات کما ته علم په قران چې ما باندې نسیان رانه شي دا ولې سوا او دې کې تشجيع او د پاره د پیغمبر پر سوالو د دې قران کې چیز الا تذکرتا لمن یخشا دوی محیصاو پاگئی که دو آدم علیہ السلام واقع عزیز پارا چی غفلت نزان ساتا دو نسیان نزان ساتا تک آدم علیہ السلام چی نسیانو کو نقصانو تورا سید کنا نمخ کی حصہ کی ترغیب و تحریز و پرسول دو قرآن کی عروس تو حصہ کی ترک دو غفلت او دو نسیان یو شید یقیناً مونگا وعدہ کلیو آدم علیہ السلام سره من قبلو ډیر پخوان چی جنت کی اوسا دیونی تمن از دیکی گا فنسیا دے مطلب شد ربط خوا چیل تکی امرو که پیغمبر تا دا قرآن دا غستو دا غی دا طریقی اوغی کی نہایتی وی خواله ایقاز نزلته د نسیان او د غفلت نه منا وکړه په نسیا دا غیر شو نو خوراک یو کدوونه نه ولم نجد له ازما مونږ نو مونته د د پاره قستو دی خطایتا قاضی عیاض وی شفاکی لم نجد له ازما ای قصدا ال الخطیئه د بقس نو خپل نه غیر شو تنا او یاد کا چوی مونگا ملائکو تا چی سجدو کے آدم علیہ السلام تا سجدو کلٹولو مگر ابلیس نا تے نقل کلبیان دو جدا مقصد دو پار چی غصد ترک دو نسیان چی خلقو دی دو پارم دو تا آدم علیہ السلام واقعہ ذکر کلا چی زان ساتے گورے داغن یرشی استاس نباومی یری گی ولیکن غفلت نہ کار ماخلے فقلنا نزیدو پرٹولو مگر ابلیس ابا انکار وکړو نوې مونږه چې آدم علیہ السلام به شک دا ستا دشمن دی ستاوم ولې زوجی کا استاد دی حوا فلا یخرجنکما کونو باسی تاسو دواړه من الجنت دی پاک جنت نا فتشقام کویسته نو تنگ بشینو شقاوت یو ته ویل فتشقا څنګه بشي ګنا په گنيشتا تا ته بدني تکلیف ورسي ځکه دا ته په دې ځای کې سمره سہولت حاصل ان لك الا تجوع فيها ولا تعرا بشکا استاد پارم په دې جنت کې دا نعمتونه دي چې نه به اوګي کېږي په دې کې ولا تعرا نو واستانه جامیل لري کېږي الله تنویل ولا تعرا حدیوی آدم علیہ السلام نے جامعی لرکلے بربن شو دے بند حدیث مانا دا چاہے لا تعرا فانک لا تدمو فیہا ولا تضحام حبیشہ کتبانت کی کی گی پدی کیون بستا گرمی کی گی فوسوس ایلے شیطانو وسوسو قلادتا شیطان قالا یا آدمو هل ادلکا وی چې آدم علی السلام خبر کوم تعالی علا شجرۃ الخلد باغونه د امشوالی عمل کلا یبل او بداسي بادشاہ سره چې زړی کی بنا په ټول کار په دیونه کې ده تینې خوراک کو نبی او نو د جنت نه او دا بادشاہی به نظرېږي فاکلا منها فبدت لو ما سواتهما نخوراکو که دوارو تاغیوانینا نخکارشو دی دوارو تا بدنو نداغی اگه کمزوره دخپل بدنو نو چی اگه پوٹی وی دا جنت پلی باس سرا نو خبر دا زاننا نغاو تخکارشو سواتو فَتَفِقَاءِ اَخْصِفَانِ عَلِهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ شُورُوش دوانا چه مگلی بے پکپلو دانو باندی اپانی دا جنت دا دیر حروس توا جنا پا حیاء باندی چدا دا انسان فطرتی صفت تی فَاسُوَا دَمُ رَبَّهُ فَغَوَانِ اپا سورت نا فرمانے کرا ایدم علیہ السلام دا خپل ربنا نتنگ شو چو ته ویلیو پتاشکا پخپل وطن شي اسوا ابن نسیان د ییر د وژنا نو په ییر چې کوم کارو شي هغه عصیان نه وي عصیان و ته صورتن ویلې سه د خلقو چې ګور ادم علی السلام غلطي وکړه خلقو په خیال کې نور د الله په نس باندې عصیان نو نسیانو فغوا مانا اے فسد علیه عیشه نقاش وی تابعی چې ژوند یې تنگ شو ژوند یې ډیر هټولې کمزورې او تخکار شو خو چې کله دعا یې وکړه چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر ثم اجتباه ربه نبیا ران ذیک دلرا رب خپل ځان سره بتا واله نو دا توبه قبول کړ کنه سوال جو وحدام او دته د توبې طریقه مو خو فتلقى ذو من ربي کلمات کنه هر څه وتو هغه ځان نه سنو ویلي سوال وتو چې بدی طریقه باندې زمانه سوال وکړه سوال قبول کو نو اجتباه بے اول اگا مقام ورک چمخ کے حاصلو قال احبتا منها جمیعا ہوئے اللہ چی کسی دوارا ددی جنتنا ٹول غنڈو بعضکم لباز نادو بعض استاسو دا پارد بعضو دشمنان بھئی پا دنیا کی دا اثر دا آگی ونی کنا اگا با خامخا کی دو دانه چه دیو جن راکوز شو چه غلطی تیناو شو انا غلطی ماف شو در راکوز ایدل داغی غلطه پا خو جوانده ندی اخو اللہ مافیو کرنو بیسنگ راکوزولو اتای با من الزم بکم اللہ زم بلو بیا خو نئی دا خو زان لده اللہ حکمتو وعده کلی و اجدو پزمکر که خلیفه پیدا کن پا اما یاتی انکم منی هدن کچر راشی تا استازما طرفنا بیانو کتاب ناغا سوک چتابی داریو کی زمان دا کتاب فلا یضلو ولا عشقا نبا پا دنیا کی گمراہ شی او نبا پا آخرت کی پریشان شی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ زمین اللہ لمن اللہ پل زان باندی زمواری غست دا داغه چا د پاره اتبع القران چې د قران تابعداري وکي سوزي مواري الله يذل في الدنيا ولا يشقى في الاخره چې دنیا کې به گمراه کیږي نه آخرت کې به پریشان کیږي نه هغه معنا کوي چې مراد د خدای نه قران ومن اعرضان ذکری او څوک چې مخ واړو زما د قران نه یا د توحید نه فإن له معيشة ضنكا نبيشکا دته لپاره به جون ډیر تنګي په دنیا کې دنیا جون به ډیر پریشان وي ځکه سکون به وته نه وي او سکون راضي اطمینان راضي په قران سره چې سکون نه په کوم جون کې نه ډیر تنګ او سخت قال ابن جبیر یسلبه القناعت اللہ با زنا قناعت والی اتمینان حتی لا یشبعو دیو مریگی نا پا دنیا کے دنیا پسی دنو باندخا فماعد دین التسلیم والقناعت والتوکل او چی دین و قرآنی ندیس رداسی بتون لازم دی چې بنده با تابداری صبرناک بی او صرف پالا بانده بی اعتمادی نفع یکونو حیاتو حیاتا طیبا تن جون بیڑیر خیستی ومع الاعراض او چې مخوارو نو الحرس و الشح اگز رب دا کارنو ایرسناک بی بخیل بی فعیشه ظنکن وحالته ظلمتن جون بیتنگی اٹول ار وقت با پا مصیبتون و مشکلاتو کی بی روح المانوی متارک دا قول نقل کرو یقا ونحشرو یوم القیامت عاما منګ با ژوند دې کو دلرا پر د قیامت اورون وای قال ابو عید رب زما رب علی محشرتنی اعما ولید ز پاسولم پلوند وقت كنت بصیرا او زه دنیا کې روغ موټو ما قال ابو الا کذالک اتتک آیاتنا دست د عمل سزا ده نو ها چې څنګه دې عمل نو قصد له سزا درکړې شو ها دغه سی راغلی او تا آیاتونه زما په دنیا کې پنسیته هغه تا پری خودنو نسیان وانا پری خودل تا بیا عملونه کو وکذالک الیوم تنسا او دغه سنن ته پری خودې شوی دغه سلوندو هغه نظر مې ده نو هغه ستما سره درکړو دنیا کې دلته هم دا معنا کوي ابو حیان چې ان آیاتنا اتتکا زما آیاتونه راغلي او تا ته واضحه مستنيره واضحه روحانه فلم تنظر الیا بعین المعتبر تاوت په غرضي طریقې سره ونه کاته ته سوچ او فکر په طریقه باندې ولن تتبصر او تابو کې سوچ ونکو وترکتها اذا زه پرې خوذنو احمیت عنها ځان دیولونکو فکذالک الیوم نترککا علی عماکا ما هم دغا سلون پری خوده ولا نزیلو غطواکا عن عینیکا پرده دا نلری کوما که طولو مرد پاری که لگ وقت پاری خود دغا سی بڑون دی چه خلق دا نبرت و اخلی چه دا آغا سڑه دی خواه چه قرآن لیدلی و زدکلی و عرصو و بس سوچ پکی اونکو عمل پی اونکو وکذالک نجزی من اسرفا دغس من صداور کو وچاتا چه شرکی اوکو ولم یومن بی آیات ربی او یقین یونکو پایتون دخپل ربو دا داغه سزا دا عام عرصو عذاب دا آخرت دیر سخت دی و همیشان افلم یهدی لهم تخویف دنیاوی افلم یهدی لهم آیا دی خلقتا عبرت ورنکو دی خبری کم اهلکنا قبلهم من القرون چی سمر دیر حلاک کری دی مغمخ که دینا قومنا یمشون فی مساکنهم چی دی گرزی را گرزی داغی پا کورنو که او پا زیونو که عبرت تینا ناخلی ان فی ذالک لآیات لأولی النهی بیشکا پا دی دلیل که چی اللہ بیان کن یاد دی قومنو پا دی زیونو که مکاناتو که دیر نخی نشانی دی خود پار دا قل مندو فلولا کلمتن سبقت من ربکا لکان لزامن کچر نویغا فیصلہ چی دیر مخ کی شوی دا درفستان چی عذاب با قیامت کی ورکوم نوست باور پوری لازمو وست باور پوری عذاب نخطیو خوا خوالاوی ما وعدا کردی دا او کنوی اغنیتا مقرر شویم دا دو خبری دی نوخا یو چه عذاب با قیامت کی ورکوم او بل چه دید پار نیتا دغا دا عجل مسمم که دا دوار خبری نوی نلکان لزامن جواب دی دوار تسلی پا آخر که و مصول مهم فصبر علاما یقولون صبر کوای پیغمبر پاک آغا سبان دی چه دیوائی صورت دزيد پاره چې تسلي حاصل شي او تسبيح وایا په حمد د خپل رب سره قبل طلوع الشمس مخکې د خطو د انوار نه چې وخت د سبا ده وقبل غروبها او مخکې د ډوبېدو پرې وته د انوار نه چې ماقام ده ومن انا الليل او بعضي په وختونو د شپې کې چې ماقام او ماسوتن ده فسبح منز کوا منز تا اشاره دا پینزو منزونا اغای ذکر کرو واطراف النهاری و پطرفونو دروازی کین چه دا دیر بلاشی و لبکار سحر و مازیگر لعلک تردام یقینا چه تب خوشحاله ذکر سمر عبادات چه مسلمان کئی دیس را ازلت سکون حاصلی گی دا غم نپاکی گی دا مصیبت نپاکی گی پیغمبر تا اموی چدا کئی نو لعلک ترزا تا بانده بچر غم پریشانی مشکلات نی دا خو اوامرو چور تیزی کرکو او سی منی کئی چدان بچ کوا پال کوا دا دیر زهریل شین خواه ولا تمدن عينيك او ماړوا خپل سترګې دواړه بار بار الى ما متانا به ازواج منهم هغه دنیا ته چې مونږ پیدا ورکړې پاره سره ډېر رډل تا پدې کې دنیا پرستو سره مال دې دولت دې سره سپین دې دې تباغه تن ګورې ښا ولي زهرت الحیات الدنیا دا دنیا تازگی دا خوشحالی دا انمائش دے خلق لیونے کرے دے تو با دیتا نگو رکھا لنفت نوم پی اللہ امتحان کم پدی خلق پدی دنیا سرا دا امتحان دے خوا ورزق ربکا خیر و معبقا او کم رزق چی رب تعالی مقرر کرده ده او دیر بہتر ده او اگه که فرق نرازی اگه که وقفا و اگه که ناغا نرازی اگه برازی تعالی آو رزق دا اللہ برازی و رزق رب بکا خیر و ما بقا کتو ہے چی دا دنیا زکا خلق ورپسی شوی جزان دا رزق پیدا کئی کنا نا اللہ وی رزق زور کن و امر اہلکا بسولاتیم واستبر علیہ امر کوا خپل اهل تا دمانځو واستبر علیہ او خپلم په دې باندې استقامت اختیار کا پورا پابندی دا نجیب اتامرون الناس بالبر فتنسون انفسکم خلقو تاوی پاسا پاسا مندل پاسا بانگی بید اپا خپلا دادو وی خوا نوستا بر علیا پا خپلا بیرم سخت پابندی کوا لا نسألو کا رزقا مونگ نوالوستانا چیزان لرزق پیدا کن نحنو نرزقوک مونگ رزق درکو تالکن فالعاقبت للتقوى دا پال پرید میں تذکو خوو چی خیستا عاقبت دا متقیانو دیکن چیزانی بچ کری دا شرک و کفر و دا دنیا پرستین زتا هر قسم پرستی چی دکن اگا دنیا پرستین جوڑی که قبر پرستی دا که بت پرستی دا حدین جوڑی سمانا لانس الو کا اے لا نسألوکا ان ترزق نفسکا مونتا دانوی چیزان لرزق پیداکا ولا اہلکا انا دی خپل اہل و عیال بال بچل پیداکا نحنو نرزقوک مونگا رزق ورگو نحنو نرزقوکا و ایاهم دیلو فلا تحتم لی امر رزقیم نو در رزق پدی مسئلہ کی زان ما پریشان کوا دې خلکو ځان پریشان کړي کنه ځان پریشان کول ستوي چې دین پاتې او دنیا واغستا مونږ او داس پاتې او کار مار د دنیا سم دي ته وي دا علاقه ته وتبای کنه ټیک ده ته به هم څه کوي اسباب خو وي پس باب دا نه دي چې ستانه به د دین کار او د عبادت هر څه پاتې وقالوا ايدي په اعتراض کې لولا ياتينا بآيات من رب ولذا پیغمبر راتلنه کې مونږ ته په معجزه سره د خپل ربنا جواب اولم تاتهم ولنذر غل ذي خلقتا بينت ما في الصحف الاولى بياننا هغه چې په بخانو کتابونو کې و دا معجزه نه ده د تورات او د انجیل او د مخکی کتابونو بیانات و تکیه کنا قرطبی وی یرید التورات او الانجیل والکتب المتقدمه وذلك اعظم آیه دا خو په ټولو کې لوی معجزه ده ټولو کې لوی معجزه ده وَلَوَنَّا لَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِمْ حکمت ذکر کئی لبعث دا پیغمبر چلا پیغمبران صلراو لیگل چی دا خلق دا عذر پاتنش وَلَوَنَّا لَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِمْ او کچر منگا حلاک کو دا خلق پا عذاب سرا مخی مخی درا راتلو دا پیغمبرنا لقالو دیو بیاوئی ربنا يا رب زمونگا لولا ارسلت الينا رسولا ولذن را ليگ مون تبيغمبر فنتبع اياتك چم استاد اياتونو تابعداري کړو مون غډير خخل اپيو من قبل ان نزل ونخزا مخک مخک د ذلیل کې دو د رسوا کې دونا دی بیا داوي نو بس مون وترو ليګو اوس نشي ویل کنا قل كل متربص فتربصوا هو ايوتام چې هر یو زمونږ استادونه په انتظار کې دي مونږ تاسو ته په انتظار کې یو اته زمونږ ته په انتظار کې پس تعلمون زرد چې په یو شې من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى چې څوک دي خاوندان د سیده لارې حق پر سوک دی پس ای لار باندې سوک دی پس ای مذہب سوک دی او سوک دی چې ہدایت والدی دوڑیو چی بات چی خواه ناغ انتظار ذکر با وہ سورت انبیاء کے رازی سورت الانبیاء